چې د صورت سره څخه چې خدا صورت مکی دی مشرکان په مکه کې اوسیږي د شرک رد پکې شي کې او د توحید اثبات پکې شي کې نو سر د صورت هم د توحید په اثبات کې برته عودي وتوحید خلوري خبري خديري وسوي وسوي چې د خلکو د زینه بیا د الله وحدانيت ونفس د الله یوالي برته غدا یوالي خبر راځي د شرک پتا چې د الله تعالی سره شریکان نشته هیڅوک نه دی ورسره شریکا په د مخلوق کې نشي تان ورسره شریک دی نه بوتان ورسره شریک دی نه ملایکه ورسره شریکان دي نه انبیا الله واحد مطلق ذاتي نو شرک باطلی توحید برته ثابت دی دي شوي قلت ورته وایا ونبي عليه السلام ته خطاب کی ورته ودا مشرکان ته وایا ورته ادعو تشرا وبولي تخبل امداد دفر الذين هغ مخلوق هغ خدایان زعمتم شتش گمان کاو د خدای پر حقوق من دون الله ما سوا د الله څخه ورنار کی چکو مکموت خو هیڅ مرسته مون نس کولای بت سجده کینو بت خو بل رستا د غره سره بار راوړه بار جز نه جوړ کی تاسو ته امداد کی ګور قل تور تو تور تو فرما ای محمد ودی چاته ودی مشرکان ورته ادعو تسرا وبولی راو غاری ورناری کی الذين حق خلق تزعمتم تس زعم کو عقد ساتي پر دی د خدای من دون الله ما سوا د الله څخه به نور خدایان بول الله وای د دې حال دار کم د زما سوا تو خو ورناری که خو مرسته جن کی د دې حال د دی لا یم لیکو چې دی مالکان نه مثقال ذره په اندازه سره د یوې ذره في السماوات في أسمانوك ولا في الأرض ينفهم زكاك هذا لا يملكون كذي ملاقاري ده دي واكي في أيندك ورختم كي ده مزاريس غدا لا يملكون دي مالكان كيجي نه معنى وقداران كيجي نه ده چشي نه وقداران كيجي مثقال ذرة ده يوية اندازية ده ذرة مثقال في معنى سرة ده اندازية ده ذرة خو أغد المرك ولينقو كي چه گرزي دي في اندازة ده يوية ذرة نه مالكان كيجي فچاكي في السماوات في أسمانو كي هم دشي مالكي يطلس بيدا كواري ولا في الأرض دا غستابت یا دا شیطان یا دا ملک چې په خدایي باندې د الله سره شریکه د هیڅ خپل فسر نشي کولای ولا فی الارض او نفهم زکک پسې پس فرمای و ما لهم فیه ما من شرک و ما نست لهم دی لر دغه تس چې خدایان بوري د الله شریکان یې بولی فیه ما په دمزکو اسمانو کې من شرک هیڅ شراکت کته و د آینده د پاره به نه لري سیدی په لایم لیکونه خو د آینده د مالکیت ختم کی و اوس چې د اسمانو مزکه پیدا کړی په دغه کې به د الله سره کومک کړی الله په دغه کې موږ غره برخه ولا کړی څه چې ما جوړ کړی په خپل قدرت به جوړ کړی په دې کې د هیڅ شرکی خدای چا دی لري د هیڅ یو مرسته نه سپک شي نو په مال هم چې دی په دې یې د دې شراکت په دغه په حاله وخت کې شي کې نسټی کې په هغه لایم لیکول شي اوس په هغه پراتلونکي کې نسټی کې پراتلونکي کیم دی په مزکو اسمانو کې د مسخاله زرتین وس نسبی دا کول مالکان نه ګرځي او دا چې نسته دی لري په دې کې شرک دا یې د په حاله چې په حاله وس بخ نه را سره پک شي کې لري وما لهم منهم من ظهير وما نست له تغ الله عز وجل منهم د دې د خاصه د شرکی خدایانو د خاصه من ظهیر هیڅ یو کومکی په دې ټوله کې د الله تعالی سره هیڅ کومکی نشته کومکی دغه دې شخص اصل نه برای پر ځای کار وکړي لکه د مسجد ملا نه طالب نو د ظهیر کومکی دی برای د دې وظیفه په مخه واخلي کی الله یې زمانه یا به کار ولا کوي چې نعوذ بالله زه پر خو ولاړ سم برای د دمځ کې تصرفات و د تور را ورکم هیڅ ظهیر زما د فار وس ټول وخت ته خپل لاس کې دی نه چې ور د وارم ز کو اسمانونو پیدا کې د شراکت کې نشته نه بیا په دمځ کو اسمانو کې شراکت را سره کولای شي او نه دا رقم کولای شي چې زما معاون دي سي شاسی کارونو خو بزه کوم چې هم که وخت نه وم دی به وکی یا یو وخت مثال په تور زور تم زنو کې استړی سپ تز ما کو مکو کدا کارونه ګرد نه ستنو درې رقم نه پی یو کړل نه په عین د کی وسلری په دمز کو اسمانو کې دغه شرکی خدایا او نه په مخ کې کې چې دمز کو اسمانونو پیدا کېدل د دې په خلق کې شراکت نه را سره درلودي او نه بیا کو مکر کولای شي ماته چې دغه کو مکر را کې په خلق کې د شرکت و نه لري دا یو خلانه نست انو شی یو خلانه نست ورنه قل ادعوا وارتور نار كرا ويقول الذين زعمتم من دون الله غدا غس عاجز دي فخبل من بيرتا بتل جميعت التغواج ونسد دا غاية قل تور تواي اي محمد ورتا ادعوا تسرا وبولي را وغاري دخبل كو مكت فار الذين اغا خدايان زعمتم شتسا زعم وعقدا ساتل شدا خدايان دي من دون الله ما سواد على سشيركان دي دی سره کوم دی په خپل لا یم لیکونه دی نه مالکان کیږي مثقال ذره د اندازې د یوې ذره معنا د پیدا کولو